of Stilex. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie jednorazowego dodatku dla seniorów w tym roku. Wykluczyła to w Trójce minister Elżbieta Rafalska. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej już zapowiadają, że nie poprą zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Komisja weryfikacyjna ma dziś wydać decyzję w sprawie kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A. Prawo i Sprawiedliwość nie popiera projektu ludowców dotyczącego jednorazowych wypłat dodatkowych świadczeń dla emerytów. Tak mówiła w Trójce minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Sejm ma zająć się tą propozycją podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia. Nie przewidzieliśmy jednorazowego dodatku, bo wzrost minimalnych emerytur to był wzrost powyżej 1000 zł w skali roku. W związku z tym to jest projekt PSL-u. PSL mógł realizować swoje pomysły wtedy, kiedy rządził z Platformą Obywatelską. Mamy własne plany, własne koncepcje. Minister Rafalska podkreśliła, że w tym roku najniższe świadczenia wzrosły o ponad 13%. Najniższa emerytura wynosi od marca 1000 zł. Wprowadzenie kar finansowych dla parlamentarzystów, którzy swoim zachowaniem będą powodować naruszenie powagi Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego. To jeden z zapisów przygotowywanej przez PiS nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt przewiduje także wnioski formalne na piśmie oraz, że marszałek będzie mógł odmówić zadawania pytań przed głosowaniami nad poszczególnymi punktami porządku obrad, a sprostowania zostaną ograniczone do 1 minuty. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej już zapowiedzieli, że będą wnioskowali o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Tomasz Głogowski z PO. Marszałek udowodnił w tej kadencji, że bardzo uznaniowo wykorzystuje te możliwości w karaniu posłów. Teraz te możliwości mu się jeszcze zwiększają, bo do naruszenia powagi można bardzo wiele rzeczy podciągnąć. Opozycja mówi o kneblowaniu ust. Inny poseł PO, Zbigniew Konwiński, już zapowiada. Naprawdę nie przestraszymy się kar finansowych i dalej będziemy robić swoje. Joanna Szczypińska z PiSu przekonuje, że projekt tylko porządkuje pewne rzeczy. Zapowiedź, że złożą wniosek już o odrzucenie w całości, daje światło tylko takie, że opozycja tak naprawdę nie zamierza absolutnie się podporządkować marszałkowi Sejmu. Sejm ma się zająć tym projektem późnym wieczorem. Komisja weryfikacyjna do spraw tzw. dzikiej reprywatyzacji wyda dziś decyzję w sprawie przekazania w prywatne ręce kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A. Rozprawa dotycząca tego zwrotu odbyła się na początku października. Decyzja ma być ogłoszona w samo południe. Kamienica przy Nowogrodzkiej 6A w prywatne ręce trafiła wraz z lokatorami. Teraz budynek jest w rękach spółki, do której należała również nieruchomość przy Poznańskiej 14. Podczas październikowej rozprawy zeznania złożyły 3 lokatorki, które mówiły o zastraszaniu i nękaniu m.in. uciążliwym i przedłużanym w nieskończoność remontem. Według jednej z nich w 2014 roku, czyli w momencie rozpoczęcia prac remontowych, życie mieszkańców kamienicy zmieniło się w horror. Kolejna z zeznających dodała, że losem lokatorów nie interesował się stołeczny ratusz. Dzisiejsze posiedzenie niejawne Komisji Weryfikacyjnej ma rozpocząć się o godzinie 10. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wśród gości będą warszawscy powstańcy. Wieczorem podsumowanie drugiej edycji akcji Bohater On. Włącz historię. Tysiące osób przez 2 miesiące wysyłało do powstańców warszawskich symboliczne kartki z życzeniami. Anna Szczepańska, która prowadzi korespondencję z bohaterami walk o stolicę, podkreśla, że projekt ten łączy pokolenia. Dzieci wysyłają nie tylko kartki, ale listy, obrazki, wszystko, co tak naprawdę robią same. Powstańcy też bardzo fajnie odbierają to, co my robimy. Uczestnik walk na Pradze, Bronisław Maciaszczyk, dziękuję szczególnie najmłodszym za przesłane życzenia. Mam bardzo dużo podziękowań od grona nauczycielskiego i od młodzieży, od dzieci, małych zupełnie, malutkich dzieci. Teraz po tym właśnie kartkach, po tym takiej dbałości, serdeczności w stosunku do nas, wydaje mi się, że będą pamiętać, jak już odejdziemy na wieczną wartę. Mówi sanitariuszka i łączniczka Hanna Stadnik. W ubiegłym roku Polacy z kraju i zagranicy wysłali do powstańców warszawskich około 100 tysięcy kartek i listów. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Wbrew zapowiedziom prezydenta Rosji, droga do uregulowania kryzysu w Syrii jest jeszcze daleka. Tak uważają rosyjscy eksperci, których cytuje moskiewski Komsomolec. We wtorek Władimir Putin spotkał się w Soczi z syryjskim prezydentem Basharem el-Assadem i ogłosił, że koniec wojny jest bliski. Stanowisko to gospodarz Kremla powtórzył później w obecności prezydenta Czech Milosza Zemana i w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Tymczasem eksperci, do których dotarł dziennik moskiewski Komsomolec, mają inne zdanie. Analityk wojskowy Anton Mardasow jest przekonany, że walka z dżihadystami tzw. państwa islamskiego potrwa jeszcze wiele miesięcy. Mardasow przypomina też, że Rosja i Zachód mają odmienne w sprawie wewnętrznego konfliktu politycznego w Syrii zdanie. Rosja chroni dyktaturę Asada i zwalcza jego przeciwników, a zachodnia koalicja dąży do przywrócenia w Syrii demokratycznego porządku. Z kolei politolog Jelena Suponina dodaje, że najbardziej skomplikowana faza uregulowania syryjskiego konfliktu dopiero się zaczyna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Po widowiskowym remisie Sewilli z Liverpoolem, pokaźnych wygranach Realu Madryt, Tottenhamu czy Napoli oraz dotkliwych porażkach Borussii Dortmund i Monaco, dziś ciąg dalszy Ligi Mistrzów. Granie rozpocznie się już o 18:00. W Moskwie CSKA podejmie Benfikę, a Karabach Agdam Chelsea. Prawdziwa uczta zaplanowana jest jednak na wieczór i na godzinę 20:45. Wówczas Juventus Turyn zagra z Barceloną. Niemniej ciekawie zapowiada się mecz Atletico Madryt z Romą. Jeśli Rzymianie zwyciężą dziś w Madrycie, niemal na pewno niespodziewanie zakończą rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu. Trener Eusebio Di Francesco powiedział: spróbujemy ten mecz wygrać. Też dlatego, że drużyna jest w tej chwili w dobrej formie psychofizycznej. Ale musimy pamiętać, że zagramy z zespołem, który zadowala wyłącznie zwycięstwo. Jeśli chodzi o przebojowy mecz Juventus-Barcelona, z włoskiego punktu widzenia ma być odpowiedzią na pytanie, na co naprawdę stać w tej chwili Turyńczyków. We wrześniu w Barcelonie Juventus przegrał kompromitująco 0-3. We włoskiej lidze najpierw uległ Lazio, a w niedzielę sensacyjnie przegrał w Genui z Sampdorią 2-3. Powszechnie mówi się, że Juventus przeżywa poważny kryzys formy. Trener Allegri podkreślał, że zwycięstwo z Barceloną byłoby bardzo ważne dla zespołu z psychologicznego punktu widzenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie zapominamy także o Robercie Lewandowskim i Bayernie Monachium. Bawarczycy zagrają w Brukseli z Anderlechtem. Kończąc wątek piłkarski, o zakończeniu pracy przez selekcjonera reprezentacji Australii. Ange Postecoglou wprowadził drużynę na mundial w Rosji, a dziś podał się do dymisji. Jestem przekonany, że robię ten krok we właściwym momencie, przekonuje 52-latek, który prowadził Australię na mundialu w Brazylii, a w 2015 zdobył z nią pierwszy w historii kraju Puchar Azji. O sukcesie naszej reprezentacji koszykarzy marzy wielu kibiców. Po niezbyt udanym Eurobaskecie Polacy przygotowują się do pierwszego meczu kwalifikacji Mistrzostw Świata. Te w 2019 roku odbędą się w Chinach. Polacy zmierzą się z Litwą, Kosowem, a już w piątek z Węgrami. Aaron Cel określa cel na najbliższy mecz. Cel numer jeden to będzie wygrać z Węgrami. Czemu nie? Zespołowa drużyna przede wszystkim. Bardzo dobry Eurobasket zrobili jak na Węgry, więc pewnie będą wierzyć w siebie bardzo mocno i trzeba będzie zagrać naszą koszkówkę i wtedy wierzę, że będzie dobrze. W piątek będziemy się czuli gotowi. Mecz Polska-Węgry w piątek o 18:00 w bydgoskiej hali Łuczniczka. Także w piątek do akcji wkroczy Justyna Kowalczyk. W Kusamo rozpoczyna się sezon biegów narciarskich. Polka wygrała 50 razy w zawodach Pucharu Świata, a w tym sezonie skupia się głównie na starcie na igrzyskach w Pjongczangu. Także w Finlandii, nieopodal Kusamo wrócę. W drugiej odsłonie Pucharu Świata powalczą skoczkowi narciarscy. W piątek kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Z Finlandii skoczkowie polecą prosto do Rosji na kolejne zawody. Dużo chmur i opadów, głównie deszczu i deszczu ze śniegiem. Rozpogodzenia tylko początkowo na północnym wschodzie. Od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 w centrum i 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za wąską zmywarkę Siemens z funkcją VarioSpeed Plus zapłacisz 899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon.

don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Choć trudno w to uwierzyć, to ta piosenka ma już 18 lat. I to jest tak, 99 rok wtedy wyszła płyta No Exit zespołu Blondie. Muzycznie dzisiaj będziemy skakać właśnie przez różne dekady, no ale sporo się też będzie działo do południa poza muzycznie. Za niecały kwadrans ekonomia na informator ekonomiczny zaprasza Paweł Sołtys, a przed 10 jeszcze świat internetowych gwiazd, blogerów odwiedzimy. Dzisiaj będzie reprezentacja sportowa. Było to związane z Mistrzostwami Europy, które wtedy właśnie odbywało się w Polsce, jak i w Ukrainie. No i w taki sposób to się wszystko zaczęło. Pierwsza seria, gdzie nawet chyba mutacji kompletnie nie przeszedłem, jednak ktoś to oglądał, więc stwierdziłem, że okej, może warto trochę więcej nagrywać. Kto, dlaczego i czego więcej nagrywał, o tym Gabi Dermetko jeszcze przed 10. Po 10 pojawią się goście. Będzie z Mariuszem Cieślikiem Łukasz Orbitowski, będzie Łukasz Palkowski w cyklu Fajny Film Ryszarda Jaźwińskiego, a ja z Dawidem Muszyńskim z portalu Na Ekranie.pl porozmawiam o zjazdach fanów i gwiazd popkultury, które znamy jako komik-kony. A w trzeciej godzinie, jak zawsze, zajrzymy do kuchni z Katarzyną Pruchnicką, a u Michała Margańskiego natomiast dziś temat rzeka. O płytach winylowych można mówić właściwie bez końca i myślę, że dla kultywowania słuchania muzyki w ten tradycyjny sposób trzeba to robić, bo jak twierdzi mój dzisiejszy bohater. This is very important because I think a lot of people don't get it. Słyszą Państwo Carla Craiga, producenta muzyki elektronicznej i założyciela wytwórni Planet E, w której od lat 90. tłoczy się winyle. Na spotkanie z nim zapraszam około 11.30, kiedy to pojawi się kilka interesujących szczegółów na temat 12, 10 i 7-calowych płyt gramofonowych. Zapraszamy, a tuż przed południem jeszcze kolejny odcinek nowej powieści w wydaniu dźwiękowym. Danuta Stenka i Bartosz Porczyk czytają rdze Jakuba Małeckiego. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 713352273 w sprawach wszelkich, tak można się z nami kontaktować. A były lata 90, to teraz lata 70. Widzisz sam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszło. Błyska się w tej górze, dużą brzmi. Cóż wie znam, radzi ci. Sprzede mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam wiszę. Mówimy za ty wiatru smak. Zamiast być smutny za niepomnikiem, ja piszę list papierom samotnikiem. Rzucam to w ten los, skrzynkę z mgły. Piszcie tym, radzę ci, radzę ci. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam wiszę. Bo filozofię wiatru znam. To rok 74. Bemi Beck, Sprzedaj mnie wiatrowi. Jeszcze jeden bohater do południa pojawia się właśnie w tym momencie, a raczej nawet mogę powiedzieć bohater roku. Konrad, Konrada, Konradowski, te słowa słyszeliśmy w kończącym się powoli 2017. Często trudno, żeby było inaczej, bo 2017 to rok Józefa Konrada, więc przypominamy sobie w tym roku szczególnie, choć wracać zawsze warto, jego twórczość, także na antenie programu trzeciego. Wiele się dzieje wokół Konrada, wokół jego literackiego dorobku. Obok Polski to oczywiście Wielka Brytania ten rok szczególnie obchodzi. Konrada można wspominać i opowiadać o nim na różne sposoby, na przykład przywołując konradowskie wątki w kulturze, także tej popularnej. Jan Niebudek. Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli to najsłynniejszy chyba film inspirowany tekstem autorstwa Josepha Conrada. W tym przypadku oczywiście Jądrem Ciemności, ale nie jedyny. W mojej powieści zatytułowanej Ostatni Król Szkocji starałem się w jakiś sposób nawiązać do tego, o czym Conrad pisał w Jądrze Ciemności. Z kolei ostatnio interesują mnie także znane z jego twórczości zagadnienia relatywność i stałość. Czy coś przemija, czy zostawia w nas ślad? What stays with us as human beings? To Gilles Foden, autor zekranizowanej z udziałem gwiazd, m.in. Foresta Whitakera, powieści Ostatni Król Szkocji. Niedawno także w Polsce ukazała się znakomita debiutancka powieść gwiazdy światowej literatury Hani Yanagihary, Ludzie na drzewach. I tu znowu człowiek zachodu udaje się do w cudzysłowie pierwotnego świata i to spotkanie z innym całkowicie go odmieni. Wypisz, wymaluj jądro ciemności. Okazji do takich literackich nawiązań w tym roku nie brakowało. W marcu w trakcie targów książki w Londynie odbyła się na przykład duża konferencja naukowa poświęcona współczesnym wpływom Konrada na literaturę. Ale to nie wszystko. Tutaj dosyć prężnie działa Towarzystwo Konradowskie. Mówi Robert Szaniawski, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. I ściśle współpracujemy z panem profesorem Robertem Hampsonem, który jest tam szefem. Tam się odbywa cała seria konferencji, a my tutaj próbujemy właśnie propagować Konrada w tak niecodzienny sposób, jak wycieczki rowerowe śladami Konrada i jego bohaterów. Planujemy również mini festiwal filmowy Konrada pod koniec listopada. To będzie miało miejsce w Regent Street Cinema, czyli w takim centralnym miejscu Londynu, w kinie, które jako pierwsze w ogóle pokazywało filmy w Londynie, Wielkiej Brytanii na początku ubiegłego wieku. A w repertuarze m.in. ekranizacja Lorda Jima z połowy lat 50. czy Pojedynek, film Ridleya Scotta sprzed 40 lat. Przypomnijmy, Józef Korzeniowski, Konrad, urodził się 160 lat temu na Podolu, skąd wyjechał do Francji, bo chciał zwiedzić świat, a najlepiej wtedy było ruszyć do stolicy któregoś z imperiów kolonialnych. Z Francją jednak nie wyszło, więc Konrad znalazł się w Londynie, który stał się jego bazą wypadową na cały świat, w tym do Kongo, z którego przywiózł pomysł na jądro ciemności. Throughout the whole experience, Conrad goes through every gamut of horrible experience. W trakcie tej misji dociera do niego to najgorsze, cyniczne oblicze kolonializmu, mówi nam Daniel. An utter cynicism towards the colonial experiment. A ja we wrześniu miałem okazję zwiedzić Londyn śladami Konrada razem z przewodnikiem, którego usłyszeliśmy przed chwilą, Danielem. Odwiedziliśmy dom marynarza, w którym Konrad nocował, zatoczki na północnym brzegu Tamizy, gdzie zapewne szukał pracy, czy Paternoster Square, w tamtych czasach siedzibę większości brytyjskich wydawców, gdzie Konrad Korzeniowski zabiegał o wydanie swojego debiutu Szaleństwa Almayera. To miało miejsce w 1895 roku. Dziś twórczość Konrada ciągle żyje. Już niedługo w Wielkiej Brytanii ukażą się opowiadania inspirowane jądrem ciemności i Kongo, zatytułowane Konradologia. Albo, jak mówi Magda Raczyńska z Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, Konradology, która będzie zbiorem opowiadań polskich i brytyjskich pisarzy i pisarek zainspirowanych w jakikolwiek sposób twórczością Konrada. Więc jeśli chodzi o polski skład, to mamy sześcioro pisarzy i pisarek, czyli Jacek Dukaj, Wojciech Orliński, Paweł Chwelle, Grażyna Plebanek i dwójka mieszkających w Wielkiej Brytanii pisarzy piszących po angielsku, czyli Agnieszka Dale, która pisze po angielsku właściwie od zawsze, od kiedy zaczęła pisać, i Jan Krasnowolski, znany w Polsce z opowiadań, na przykład Afrykańska elektronika, który właśnie dla nas po raz pierwszy napisał coś po angielsku. A w programie trzecim dziś przed 21 kolejny odcinek dźwiękowego wydania Tajnego Agenta Józefa Konrada w adaptacji Baszki Marcinik, a kolejnych śladów Konrada proszę szukać na naszej antenie, bo będzie ich sporo jeszcze do końca tego roku. 3 grudnia, przypomnę, 150. rocznica urodzin pisarza. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. Oh, oh. It's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. Oh, again, again, again. Name. It's stupid how we always seem to do it again. Oh, oh. You're so stupid and perfect and stupid and perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you. Oh, oh. Again, again, again. Zapraszamy do reklamy. zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. 3, 2, 1, wycieraj! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skody Rapid kupisz o 10 500 zł taniej za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Padł akumulator lub trzeba coś wywiercić? Już jutro w Lidlu. Wiertarko-wkrętarka z akumulatorem litowo-jonowym. 20 V za 199 zł. A prostownik samochodowy z funkcją wspomagania rozruchu tylko 199 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut pozostało do 10. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry, a ze mną w studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu tego, co dzieje się na rynkach. Może tym razem wyjątkowo od walut, bo waluty tanie. Euro 4,21 i to jest poziom najniższy od lipca. Frank też tani, 3,62 w tej chwili, a dolar po 3,58 zł. Jeżeli zaś chodzi o notowania giełdowe, to mamy 0,22% wzrostu na WIG-u 20. WIG, no tak remisowo, 64 tysiące punktów na zero. Panie Adamie, ale zaczynamy od informacji legislacyjnych. Los zniesienia limitu 30-krotności stał się bowiem niepewny. Okazuje się, że przeciw zwiększeniu oskładkowania najbogatszych są nie tylko pracodawcy, ale także resort pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak pisze na swojej stronie internetowej dziennik Gazeta Prawna. No i co? Będzie zniesienie tego limitu 30-krotności? Jak pan obstawia? Wielkie liczby robią wrażenie. Jeżeli ktoś się zorientował, że zniesienie tego limitu przyniesie ze sobą około 5 miliardów w ciągu roku, no to każdy chciałby mieć takie zabezpieczenie, bo to wiadomo, jak to jest z tym ZUS-em. Natomiast systemy emerytalne mają to do siebie, że one efekty przynoszą w długim, bardzo odległym czasie i w związku z tym być może rachunek ekonomiczny prawdziwy sprawia, że te wpływy dzisiaj znaczące będą dramatycznie zbyt wysokie w postaci wydatków. No w przyszłości. Trzeba będzie wypłacić wyższe emerytury. Trzeba będzie wypłacić te wielkie emerytury. I teraz rachunek jest prosty. Czy bierzemy odpowiedzialność za emerytów na pokolenia, czy bierzemy odpowiedzialność za ZUS na najbliższą kadencję? Bo to jest taki rachunek ekonomiczny. Samorządy odbiły z inwestycjami 44% rok do roku. Tak wynika z najnowszych danych. Puls Biznesu pisze, że inwestycyjna opowieść nabiera rumieńców. No ale jest jeden problem. Duże firmy się osiągają, bo biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały tego roku i porównać to z pierwszymi trzema kwartałami roku ubiegłego, to mamy minus 1%. No i w przemyśle i gospodarce z tymi inwestycjami jest wciąż fatalnie. Bo ten nawet minimalny wzrost w tym roku, różnie szacowany, ale to jest w okolicach procenta dwóch, jest i tak niższy niż ten zeszłoroczny, który był już niski. Natomiast jeśli chodzi o samorządy, to tu jest nie tylko skala wzrostu ważna, tylko także dynamika tego wzrostu. Bo pierwszy kwartał był jeszcze słaby, drugi był już znacznie lepszy, a trzeci jest rewelacyjny. To znaczy, że ruszyły wreszcie inwestycje wspierane środkami unijnymi i to na pełną skalę. No i to w sytuacji, kiedy mieliśmy nadwyżkę w samorządach właśnie w trzecim kwartale 14 miliardów złotych. Doskonale, bo przychody im wzrosły, a umiejętnie wydają widocznie pozostałe segmenty swojego budżetu. Więc taka dynamika wzrostu inwestycji jest budująca, bo znaczy, że realizować będziemy perspektywę finansową 2020 skutecznie i efektywnie. A to jest dla nas najważniejsze. Wczoraj wieczorem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na prędce zwołało konferencję prasową. Pachniało jakąś dużą wiadomością. No i chyba jest. 5-letni kontrakt na dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. PGNiG zakontraktowało 9 dostaw. No łącznie, gdyby tak przeliczyć, będzie to 1 miliard metrów sześciennych, czyli w skali całego naszego zużycia niewiele, ale mamy kolejny kierunek dostaw i to już związane z całym kontraktem. PGNiG przyjął strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków zaopatrzenia w gaz ziemny i je konsekwentnie realizuje. Biorąc pod uwagę wszystkie te projekty, to rzeczywiście dochodzimy do momentu, kiedy już możemy być spokojni o bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce. A teraz ten kierunek amerykański. No, to jest efektywność działania londyńskiego biura PGNiG-u, które rusza się już coraz żwawiej na światowym rynku LNG i pewnie wyłoskuje te wszystkie oferty, które pojawiają się jako atrakcyjne. No i zależnie od potrzeby, albo to jest jednorazowy kontrakt na dostawy, albo średnioterminowy, ale to wszystko w zgodzie z planami PGNiG-u, żeby dywersyfikować i to w średnim i długim okresie także. My z kolei, jeżeli skończymy efektywnie z naszą inwestycję polsko-duńską, czyli Rocing przez Bałtyk, no to to źródło z naszych zasobów na Morzu Północnym no jeszcze wzbogaci się o kolejny kierunek. Jeśli wziąć pod uwagę, że mamy kontrakt katarski, mamy kontakty dobre z Norwegami, mamy teraz gaz amerykański, ciągle jeszcze mamy gaz rosyjski, no to znaczy, że ta pula zaopatrzenia jest obfita i teraz tylko musimy wymyślić, jak zainwestować w rynek gazu ziemnego w Polsce, żeby on przynosił efekty dla całej gospodarki. Czyli gdzie jest spożycie tego gazu, które musi w związku z tym rosnąć. Co dalej ze Stocznią Gdańską? Dziś o tym pisze Puls Biznesu. Agencja Rozwoju Przemysłu jest zdeterminowana do tego, żeby jednak przejąć udziały od ukraińskiej spółki, która również w Stoczni Gdańskiej jest. No, Ukraińcy mają osobną wizję. Pytanie, jak to się wszystko skończy? Co robić ze Stocznią Gdańską, to jest pytanie już z 1981 roku, więc długo się to pytanie zadaje. Natomiast tutaj ja polegam na doświadczeniu ARP-u, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, ponieważ ona ma 19% udział w Stoczni Gdańskiej. Tak, ale że ma wieloletnie, czy na kilkunastoletnie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Efektywnie to robiła, skutecznie i wiele firm wyszło z dołka i stały się nawet potęgami. Tylko dzięki interwencji skutecznej ARP-u. Więc mam nadzieję, że ona, Agencja Rozwoju Przemysłu, jako mniejszościowy udziałowiec, no wreszcie doprosi się o jakiś program naprawczy i jakąś strategię rozwoju. Do tej pory GSG, czyli spółka Serhija Taruty, raczej tak lawirowała, chodzi o plany rozwoju. Moim spółki. Zdaniem to było tak, że w którymś momencie, ładnych przecież to parę lat temu, ówczesne zarządy ARP-u postanowiły coś z tym problemem zrobić i poszły na łatwiznę. No, znalazły pierwszego zbrega, który chciał kupić, no to sprzedały i myślały, że to wszystko samo zrobi. No nie było tak zrobi. Różowo, nie było tak dużo chętnych w końcu. Na no nie było, ale wreszcie się ktoś trafił. Więc może to był zbyt pochopny sposób pozbycia się problemu. Ale przez te lata no, udało się powstrzymać upadłość. Ciągle to balansowało. Trzeba produkować wieże wiatrowe między innymi. Tak, i poszukiwała na rynku swojego miejsca, żeby coś tam zarabiać, no bo na pewno nie były to statki. Czy teraz powrót do statków jest możliwy? Ja nie wiem. To musiałby być bardzo precyzyjny biznesplan, ponieważ technologie na rynku budowy statków poszły do przodu, a myśmy tam nie byli obecni. A po drugie, no, może jednak te fermy wiatrowe jako potrzebne i przyszłościowe może są lepszym interesem niż wchodzenie do statków na grunt dość nieznany dzisiaj.

let you know. I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. Pan Norbert przypomniał mi, że dziś 20 lat mija od śmierci Michaela Hutchensa, więc to ze szczególnym sentymentem ten utwór In Excess, Need You Tonight. 14 minut pozostało do 10, zanim vlogowskaz, to jeszcze nowy utwór Becka. In this world is all you know. Hands up, you're working it, man, then get yourself together. When you call the dominoes fall, it's time to go. Now I'm feeling so far away. I see the colors and all the kids going home. Night is crawling up to the day. I hear the birds ringing. Apple Night z albumu Colors, tak brzmi Beck Hansen w roku 2017. Vlogowskaz. A w studiu Gabi Dermetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek zapytam cię, czy interesujesz... Tak się spodziewałam, że masz do mnie jakieś pytanie. Czy interesujesz się piłką nożną, albo czy chociaż oglądasz mecze czasami? Zdarzało mi się oglądać. Dobra. Czasami. Drugie pytanie, trochę z innej beczki. Kim chciałaś być, jak byłaś mała? Dobrze, że zapytałeś z innej beczki, bo gdybyś zapytała, kim chciałam być, jak byłam mała w kontekście piłki nożnej, to nie mogłabym tutaj znaleźć żadnej odpowiedzi, bo chyba detektywem najbardziej. Detektywem. Za dużo oglądałam filmów kryminalnych. Ale to wszystko można połączyć w jaki sposób? Ponieważ w dzisiejszych czasach możemy sobie wymarzyć jakiś zawód, kiedy jesteśmy na przykład nastolatkami i sprawdzić się w jakiś sposób w internecie. Jeśli chodzi o ciebie, to wiadomo, są też detektywi internetowi, ale tego raczej bym nie polecała. No, nawet teraz taki serial jest o detektywach internetowych, ale o tym porozmawiamy może kiedy indziej. Tak, to jest inny wątek, ale możemy sprawdzić się na wielu innych polach, na przykład dziennikarskim, bo możemy sobie założyć swoją, załóżmy, gazetę internetową chociażby, albo prowadzić jakiś program, nawet radiowy, radio w internecie. Więc możemy sprawdzić, jak ten zawód wygląda, zanim jeszcze tak naprawdę dorośniemy i będziemy mogli podjąć decyzję, co chcemy dalej w życiu robić. I przykładem takiego działania jest Damian, który zaczął prowadzić swój kanał na YouTubie, kiedy miał 14 lat. Prowadzi go pod nazwą PLKD i teraz wchodzi ten wątek piłki nożnej. Dlaczego cię o to pytam? Ponieważ Damian jest komentatorem meczów piłkarskich rozgrywanych w wirtualnej rzeczywistości. Chodzi tutaj o grę FIFA. Jest to jedna z najpopularniejszych gier piłkarskich. Tam są wirtualne mecze, możemy grać w rozgrywkach multiplayer, czyli wielu graczy, bądź z komputerem, zależy od tego, jaki tryb wybierzemy. A Damian, czyli PLKD, jest prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie. Kulibali! Kulibali! Moja przygoda z YouTube'em zaczęła się trochę wcześniej niż przygoda z FIFA, bo na początku zajmowałem się grami dotyczącymi wrestlingu, jak ja byłem samym wrestlingiem, jednak rok później, to był rok 2012, wtedy zacząłem nagrywać swoją pierwszą serię z FIFA. Było to związane z Mistrzostwami Europy, które wtedy właśnie odbywało się w Polsce, jak i w Ukrainie, no i w taki sposób to się wszystko zaczęło. Pierwsza seria, gdzie nawet chyba mutacji kompletnie nie przeszedłem, jednak ktoś to oglądał, więc stwierdziłem, że okej, może warto trochę więcej tej FIFA nagrywać. Czasem przyszła pełna wersja gry, czyli FIFA 13. Później zaobserwowałem, że coraz więcej osób to ogląda i tak przyszła 14, 15, 16. No zawsze ta piłka nożna gdzieś u mnie była. Fajnie było do tego powrócić i cieszę się, że tak wyszło, bo obecnie o tym jest mój kanał, o piłce nożnej, o FIFA i jestem z tego bardzo zadowolony. Jak to działa? Ty komentujesz mecz, który nie jest rozgrywany naprawdę, tylko to jest mecz z gry komputerowej. Tak jest, choć komentowanie prawdziwego meczu już mi się przydarzyło w życiu, jednak tym, co zajmuję się na co dzień, to tak jest. Ja sobie gram, pokazuję widzom, którzy również grają w tę grę, jakich piłkarzy warto kupić. Takie też te filmy pełnią funkcję poradnikową, że jeśli ktoś, na przykład, załóżmy, że mam tani skład i na przykład widz, który dopiero co zaczął FIFA, też chce zacząć grać w FIFA właśnie w ten tryb, w który ja gram, to może sobie podpatrzeć na moim filmie, kogo kupić, kogo nie warto kupować, bo właśnie też takie porady staram się moim widzom przekazywać. Jednak tak komentuję mecze, które sam gram na żywo. No i po tej bramce to niestety nasza gra zaczęła się sypać. Rondon w 75. opuścił boisko, zastąpił go Matt Phillips. No bo stwierdziłem, że przyda nam się trochę tempa na szpicy, ale chyba było trochę za późno na te zmiany. Carrillo uderzał z dystansu. A co jest wciągającego w FIFA? Wszystko. Każdy, kto interesuje się piłką nożną, na 90% zainteresuje się trybem Ultimate Team, czyli trybem, w którym to składa się swój własny zespół, przeważnie z piłkarzy, których się uwielbia w rzeczywistości, albo takich, którzy są po prostu dobrzy w grze, bo nie zawsze ten, kto jest dobry w rzeczywistości, jest akurat dobry w grze. Dążenie do bycia najlepszym to jest też takie pobudzające, wiesz, że jednak ulepsza się swój zespół, ma się coraz więcej takich wirtualnych pieniędzy, pokonuje się coraz to lepsze składy, lepszych graczy i tylko wewnętrzna satysfakcja się pojawia, że okej, po jakimś czasie zbudowałem dobrą drużynę i jestem nawet dobry. To twoje komentowanie wyszło też poza ten świat wirtualny. Tak, w tym roku w sierpniu miałem przyjemność skomentować swój pierwszy mecz, taki prawdziwy mecz w rzeczywistości. Miało to miejsce przy współpracy z Eurosportem, gdzie to komentowaliśmy jeden z takich pucharów przedsezonowych towarzyskich. Był to mecz Napoli z Atletico Madryt. Było to dla mnie wielkie wydarzenie w życiu, właściwie spełnienie swojego marzenia. Coś ciężkiego, starałem się robić wszystko, co w mojej mocy. Wydaje mi się, że nawet mi to wyszło. Pewnie mogło być lepiej, jednak jak na pierwszy raz byłem z siebie zadowolony, choć nie ukrywam, nie spodziewałem się, że będzie to aż tak trudne.